أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. سورة التوبة لسم سپارا 73 نمبر آیات. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین. دے آیات کے دا جہاد لفظ راغلے دے دا جہاد مانا یو ناپسندیدہ چیز دفع کول دا پارا انتہائی کوشش کول دیتا جہاد ہوئی. ناپسندیدہ چیز دفع کول دا پارا انتہائی کوشش کول تا جہاد ہوئی. نو دا کوشش کلا پا وصلہ باندی کی گی کلا پا زبان باندی کی گی او کلا پا قلم باندی کی گی. دا منافقان سرا وصلہ باندھ جہاد روان رہے. منافقان سرا وصلہ باندھ جہاد پیغمبر علیہ السلام نے لے کے. منافق اگر بندت ہوئی کہ پزبان دا اسلام اعلان کئی اور پزر مسلمان نی نہ دیر عام مسلمانان و سرا ظاہری مسلمان نے نہ دس ارب پا وصلہ بان جہاد نہ کہ دا جہاد لفظ عام دے کہ پتر باندھے جہاد وی کپ جب وی کپ قلم وی نہ کم وقت کے رچا مقابلہ پسم طریقہ مسلمانان مصلحت گنی نو اق جہاد بوسر گئی. نو دا منافقان و سر جہاد پا جب والی بوی پا قلم بوی پا تور بلی. بعض علماء ادا رائے لری کہ دا منافقان و نفاق بالکل اخکار و واضح شی نو بیا بی سرا پا وصلہ بانے جہاد کولی شی جہاد بالسیف و سرکول شی. بہرحال غزوہ تبوک کے دا منافقان و نفاق کا رشو مدے آیات کے دا اغوی سرا لگا سخت رویہ اختیار کرے شویرا. پیغمبر علیہ السلام فطری طور بانے دیر نرم خوی والا ہو. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. دا اللہ پا مہربانے بانے تیرے قوم تا نرم شوئے کہ سخت خوی والا وے سخت غلو والا وے دا خلق بتانے چار کیا پیرا تسمس شیو خوارو آرہو بيوت الله حكم كرده وقفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين مؤمنان توزر در رحمت كتك نرمي وتركوا ومنافقان فظاهر مؤمنان دلك شامل وپیغمبر علیہ السلام بچی شمپوشی کولا نرمی بے کولا خوشی دا تبوت پا مقبانے دا منافقانو دا نفاق بالکل اخکارشو بے حیائی اخکارشو لا دشمنی اخکارشو لا نددوی پا معاملہ کے اللہ پاک لگ دا سختے حکموں کو چی دا شریران بی خو پا نرمے نپوئی گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختیوں کا یا ایوہ النبیو اے پیغمبر علیہ السلام جاہد الکفار والمنافقین جہاد کا نکافر سر و منافقان سر وغلظ علیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختیوں کا سختی پیوں کا ومأواہم جہنم اور ٹھکانا رضی جہنم دے و بئس المصیر اور ڈیر ناکارا ٹھکانا رضی را یحلفون باللہ ما قالو دی قسم نقری پا اللہ پاک بانے ما قالو جی دی بد خبرن رکڑے منافقانو با دا پیغمبر علیہ السلام خلاف خبر اکلنے آج پیغمبر علیہ السلام دا خبر شو نبی با قسم انہوں کو ایمن ملی وی دا تبوک دا غزا پا مقبان لی پیغمبر علیہ السلام خطبہ ہوئے لہا کہ پاغے کے دا منافقانو بدحالی او بد انجام ذکر شو پدے مجلس کے یو منافق کو چداغت جلاس نمو جلاس اخبل مجلس تلارا او ویویل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسوی کداری شیاوی لبیا خو منگ دا خرونم زیاد بدتری جلاس اخبل مجلس کدا خبر اکرلا ویدا پیغمبر علیہ السلام جسوی کداری شیاوی نبی آمن دخرون زیاد تردن دا خبر یو صحابی عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ووری دا ناغوی بے شک پیغمبر علیہ السلام چی سفر نائی دی اگر اشتیا دی او واقعی تاسو دخرون بدتر یہ پیغمبر علیہ السلام چی دا تبوک نواپس شو مدینے ترور سیدہ نعامر ابن قیس دا واقع پیغمبر علیہ السلام تاورو لا جلاس منکر شو عامر ابن قیس پا ما بانے دا دروغ و تحمت لگو لی پیغمبر علیہ السلام دوان رو بستن دا پیغمبر علیہ السلام دا منبر پا خواشی ویدرو لو قسمی ورکن جلاس بالکل خزانہ والا کے ممبر پخوا کے قسم خورو ریمانی بھی لے عامر دروغ جن لے عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر را گئے اور ممبر خوا کے خود رہا غم قسم خورا جتنا خبر کرے گا اور کیا ادرے دو دعائیں اکڑا نہ سنے اچھتے ہوئے یا اللہ تخفل پیغمبر تنا وحی فضر یمان لے دا دے معاملے حقیقت کارا کی فدعا پیغمبر علیہ السلام و طول صحابہ کرام و آمین اوے دوی لا د ځای نه خوځېدلی نو چې جبرائیل علیه السلام راغی وحی راوړله چې دا خبره دوی کړې ده. جلاس قسم خوړلو د منبر خوا کې چې ما نه ده کړې الله وحی راولېږله وې کړې ده. جلاس چې کله آیات واورېد فورا ودرېده ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس زه اقرار کوم غلطي ما نه شوې ده ما ویلي دي ما نه غلطي شوې ده. او عامر ابن قیس چې څه ویلي دي بالکل یې رښتیا ویلي دي خو دې آیات کې الله ما له د توبې حق را کړې زه توبه وباسم الله نه بخښنه غواړم او توبه وباسم. پیغمبر علیه السلام د ده توبه قبوله کړله او وروسته دی په خپله توبه قائم پاتې شو او بالکل الله د ده حالات درست کړل سم صحیح صحابي ته جوړ شو. یو واقعه دا ده. او دویمه بعضې مفسرین وایي د دې آیات شانې نزول کې وهموا بما لم ينالوا منافقانو یو سازش یې جوړ کړ خو کامیاب نه شو. د غزوې تبوک نه واپسي چې کېدله نو دقه ځای کې دولس کسانو او پیغمبر علیه السلام پسې کوشش کوو چې حمله پرې وکړي. پیغمبر علیه السلام د ملګرو نه لږ جدا شو. یو غریزه لاروا په هغې باندې راته او دولسو منافقانو مخونه پټ کړي او په پیغمبر علیه السلام د شپې په تیاره کې حمله کوله چې شهیدی کړي. پیغمبر علیه السلام سره حذیفه او عمار رضی الله تعالی عنهما دا دو صحابه کرام وسره. عمار رضی الله تعالی عنه دا منافقان ډېر کړل. عمار رضی الله تعالی عنه دې منافقانو راګیر کړل. دا دولس منافقان چې نو عمار یې راګیر کړل. حذیفه رضی الله تعالی عنہ دا غوی دا اوخانو مخونه اوله او مخې وله بله وخته واړه. شپه وه د منافقانو مخونه پټ کړي وو نو دوی ونه پېژندل. پیغمبر علیه السلام حذیفه او عمار دواړو ته د دې دولسو کسانو د یو یو نوم واغېشته او پته یې هم ورته وخوړ چې دا یو د فلاني ځای ده دا بل د فلاني ځای ده فلاني ځای دی. خو منې کړل وې چا ته ښکاره کوی مه دا خبره دا منافقان چا ته ښایې مه وهمو بما لم ینالو په دې کې اشاره دقې واقعې ته ده چې دې خلکو خپل یو ناپاک اراده کړې وه خو د الله په فضل باندې د دوی هغه اراده پوره نه شوله. يحلفون بالله ما قالوا منافقان قسمون خري الله ما قالوا شدوا دا خبر كرنا ولقد قالوا كلمة الكفر او بتحقيق ربي دا كفر كلمة ويلنا ولقد قالوا كلمة الكفر دا كفر الفاظ ويلي وكفروا بعد اسلامهم کافر شوی دی دوی رستو دا اسلام خپلنا و همو بما لم ینالو او دوی قصد کرنی دی دا اغی خبری چی ورطا ملو شوی ندا کامیاب نشو و همو دوی قصد و اراده کری و بما دا اغس لم ینالو چی حاصلی نک دا پیغمبر علیہ السلام وجل غسل حاصلی نک و ما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله وما نقمو دی بدلو انتقام نا اخلی الا ان اغناهم اللہ مگر صرف دے وجہ کہ اللہ مالدار کری ورسوله دا اللہ رسول من فضله فقبل فضل بانی پیغمبر علیہ السلام وہ تا دعا کر رہا تو دا پیغمبر علیہ السلام پا دعا اللہ دی مالدار کر قرضون اخلاص شو مسلمانان و سریوزے اسی کی مال غنیمت کی و تبرق ملاوی دا پیغمبر علیہ السلام دا دعا پا برکت پیداوار دیر خری تو دا دے احسانات و بدلا دعوت دا پیغمبر علیہ السلام سرا اور دا صحابہ کرام سرا دو کتے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام وجنی نہ کتوبے او السلام نہ شرارت نہ منی شو احسان پراموشی پری خو دلا ادا بدی دا پارا سوی کلی خدے بول دنیا کے سزا ور کی آخرت کے بم بنا ور جلاس دے توبے دے تگوری فئی یتوبو یکو خیر اللہم اے ما تفید توبے موقع را کرے گا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله او دو انتقام وبدل ان اخلي مگر صرف دا دے وجہ کہ اللہ پاک دی مال دار کری دی او دا اللہ رسول من فضله ففضل دا اللہ اللہ رسول وتا دعا کرے گا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ فَاسْكَتَرِ دِي تُوبَ وَيَسْتَلَ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ نُدَابَ دَدِي لَبْبَارَ غُرَوِي دَابَ بِهْتَرِي كِ تُوبَ وَبَاسِي وَإِن يَتَوَلَّوْا أَوْ كَتَرِ دِي مَقْوَارَي خَبَرَ نَمَنِي تُوبَ نَوْبَاسِي يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ بدیل عذاب ورکی عذابا علیما دردناک عذاب فی الدنیا والآخرہ فا دنیا و آخرت دوارو کی وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر او نبی دید پارا فی الارض فزمک کی من ولی سوک حمایتی ولا نصیر او نسوک مددگار توبے سوفیار و مددگار پر تمام دنیا کی بولنی ومنهم من عاهد اللہ پیغمبر علیہ السلام تھا یو انصاری صاحب راہ چداغنند سالبا ابن حاتم وہی ماں تا دعا کہ اللہ نے مالدار کی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل ویسا علبہ پلس چیز باندے دا اللہ شکر ادا کوا دا بڑے رخی کہ دیر مال اللہ در کیوں شکر نہ ادا کے وہ دا دین دے لکس باندے شکریہ ادا کول دا بہتر رہا دیا درخواست کو پیغمبر علیہ السلام و فرمائل سالبا سادا خو خمیر چیزا ما پا نقص قدم لارش ردیوی نکن ما تا دعاو کا نبار بار لگیا لی ما تا دعاو کا وعدے اکرا کمال اللہ ما اللہ کا نزب پورا حق ادا کو ما آخر کی پیغمبر علیہ السلام دعاو کلا ددگڑ چیلے وے پاگے کے تمرا برکت را گئے کہ بیا پا مدینہ کے اسے دے نہ شنو مدینہ منورے نہ باہر اسے دے پا مدینہ کے ددگڑ چیلے زیدے نہ بیا دے تمرا مشہور شدہ گئے پا حفاظت باندے کہ بیا با جنے لنا راتا جنے منزن پاتی شد جمعے لنا راتا مال بیا تمرا دیر زیاد شو کہ ورپسے جمع او جمع دوارا پاتی شو دا جمع منزنا او دا جمع منز پاتی شو ساروی زیادے دل زیادے دل او دے بو پسے رو رو بار کے دل بیا مسجد ترات لے نشو سوق پس اللہ پاک دا زکاة حکم رو لے گو پیغمبر علیہ السلام د پس خپل قاصد اولیګو د زکات وصولول لپاره نو چې هغه ورته د پیغمبر علیه السلام حکم وورو چې زکات ورکا او دې حساب کتاب وکړو وایي دا خو ټیکس دی زکات ته ټیکس شوی او آخر کې بس صفا انکار کړو زکات نه ورکو د زکات نه چې انکار وکړو پیغمبر علیه السلام ته قاصد راغی وی سړي خو انکار وکړو ی پیغمبر علیہ السلام او فرمایل درې ځله وای حسعلبا ثعلبه هلاک شو تباه شو برباد شو او بیا دا آیاتونه هم راغلل د ده خپل خپلوان چې خبر شو نو دې خبر کړه چې ظالمه دا بهڅوکړ نو ده داسې په ناخوالۍ باندې زکات راوړ او پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر شو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل الله زه ستا د زکات قبلولو نه منع کړې ستا زکات نه اخلمه. چې دی واورېد نو داسې اسویلي یې وکړله واویله یې جوړه کړله دا د دې وجې چې په قوم کې وشرمېده چې پیغمبر علیه السلام به د زکات نه اخلي. نو د بدنامې د تصور نه های های وکړله او په سر یې خاورې واړولو نه خو په زړه کې نفاق پټ ساته د ده نه پیغمبر علیه السلام زکات واړول شو. پیغمبر علیه السلام چې وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته زکات راوړو ودا قبول کا نه هغه ته قبول نه کړ وی پیغمبر علیه السلام د زکات اخیستې نه دی نو زه څنګه واړم. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور کې راغی او زکات یې پیش کړ هغه هم ته وانه غشته. بیا د عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې راغی هغه هم ته وانه غشته. وی کوم څیز چې پیغمبر علیه السلام واپس کړی دی موږ یې قبلولی دی شو. اخیر به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې دا سړی منافق کافر مړ شو. مال ډیر راغی خو د ایمان نه خلاص شو. ومنهم من عاهد الله بعضی د دینا اغا خلق دی چی وعده کرد دا اللہ سرا لئن آتانا من فضله کچر اللہ من تنق پل فضل نمال راکو لنصدقن خام خابت نمانگ خیرات کو ولنکونن من الصالحین او خام خواب من دا صالحانو دا نیکانو نیو. مال چی خدیراتی خام خواب پکی خیر خیرات کو نیکان بیو. فلما آتاهم من فضله پس هر کله چې الله دوی ته د خپل فضل نه مال ورک بخلو به نو دې په هغې کې بخل او شومتوب وکړ زکات یې ورنه کړ. وتولوا وهم معرضون او دوی مخ واړه وتولوا واپس شو وهم معرضون او دوی اعراض کوونکي او مخ اړوونکي وو. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم پس د دې پلونو کې الله د نفاق اثر ورواچو الی یوم یلقونه هغې ورځې سره چې دوی ورسره ملاقی کېدل د مرګ ورځو سره ملاقی شو او تر مرګه پورې په زړه کې نفاق و. دا ولې الله وزړه کې نفاق ورپوخ ورویچ بما اخلف الله په دې وجه چې دوی خلاف د الله سره کړی ما وعدوه د هغې چې وعده د الله سره کړې وه نو د هغې وعده یې خلاف کړی و. وبما کانو یکذبون او په دې وجه باندې چې دوی دروغ ویل وعده خلافي یې کوله دروغ یې ویل د دروغو په سزا کې الله پکې بخل ورواچو اعراض یې پکې ورواچو نفاق یې پکې ورواچو تر مرګه پورې په نفاق لاړه. الم یعلموا آیا دوی پوهیږي نه ان الله يعلم سرهم چه الله تا معلوم دی دا دی غپت راز و نجواهم او دا دی مشوره و ان الله او بشک الله پاک علام الغیوب خبردار دی پپتو خبرو باننی چه دی کمی وعده کول اغا وقم پی الله خبرو چه مناسق دی وعده خلاف او سکند دروغ و خبری جوری پاغیم خبردار دا مجبورین چه مال پیش کئی پاغیم اللہ خبردار بنیتنو فا ارادو اللہ خبر الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات جہاد دا پارا پیغمبر علیہ السلام دا چندے اعلانو کو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلور زر دینار یا درہم رول الحاضر شو لو یا چندوا عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریبا دا سلور زر رکو قجوری رول لے اغیر پیش لے دا واقع لے یو سل وسق ایو پیمانہ رہا داغی قیمت تقریبا 4000 دا صدقے پیش دولا منافقان ویل یہ دوی تا گورا دا زان خی دریا دا پارا دا دو نقاطی قاتی چندی ہے ورکی یو غریب صحابی ابو عقیل حبحاب محنت مزدوری کروا اور تقریبا یو دلے قدیوری رول لی اگر پیش یہ دتا گوا دے امزان خی خود دوا سا دی نکی گن پا دے دلائے قجور سچی تواشی رچی چالگی ورک ناغی پورم توقی مسخرے اور چی سوک دیری ورکی ناغی پورم مسخرے تی قلاری گینا مستخر اللہ منہم دی پا مومنان پورم مسخرے کی اللہ بدا مسخرو سزا ونوازی الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين اغخلك اعتراضنا كي فاخلاص وركون كمؤمنان وكوري اعتراض كي المتطوعين كي فخش عليه باني وركون كي من المؤمنين ده مؤمنان في الصدقات فصدقات كي فخش عليه فاخلاص باني كم صدقات وركي فاغي يلمزون تعن فكلكي اعتراض كي والذين لا يجدون او اغي خلق فورم خنداكي لا يجدون تنمومي الا جهدهم مگر اخفل محنت و مشقت فيسخرون منهم نفا اغي فورم مسخريكي سخر الله منهم الله بديت دا مسخرو صدا وركي الله بقور مسخريكي يعني دا مسخري صدا وركي ولهم عذاب أليم او دا دیر پارا عذاب دردناک دے عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین دیر منافقان یلوی سردار پا مدینہ منورہ کی دے مرشو چی مرشو نو زوی اراغ و پیغمبر علیہ السلام دیوی وی تخپل کمیز زما دے پلار لا ورکا چی کفن کی و توروا چی تا دیر خراب سر تا ہر مقاد پیغمبر علیہ السلام دا خفکولو کوشش دکلی دی چی مرشو نزوی دیر خرمو منو ناغم عبداللہ نمو اگر آگر پیغمبر علیہ السلام تا ویستا کمیز ورکا چی دے پلار تا واغن دوما اور یہ قبر کے کیدر سے سارا دے کمیز دا برکت و سر خود احسان کی پیغمبر علیہ السلام خپل کمیز دا لپا کفن کی ورک بے پیغمبر علیہ السلام تے خپل لال مبارک دے بدن بانے ولو لگوا پیغمبر علیہ السلام دا غپا بدن خپل لال مبارک و لگولی وی دا جنازی منز پیوکا پیغمبر علیہ السلام ولو دا جنازی منز موکا وی دا بخن دعا ولا غوارا دا پیغمبر علیہ السلام دا بخن دعا موتا ہو گستنا وہ شیر دیر خطرناک ہو دیر انتہائی خراب سرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہر معاملہ کرام کے کہتے با وی یا رسول اللہ دا خبیث کرے رے فلانی وقت فلانے خبر ہے نہ وہ کرے فلانی وقت فلانے ناکارا کار نہ رکھے فلانے کار نہ رکھے مکوڑا جناب منصف دعا و تمکوا کمیس و لمور کوا لال پہ مکور کوا دا منافق نہ رے فلانے خراب کار کرے فلانے خراب ویولی اللہ نے تمیلیو کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن يغفر الله لهم کتوتا او یازل دعو کم خدای نقر لی دی خدای نبخی ولی وطا کی پیغمبر علیہ السلام وطا فرمائی لعمراء زخلی منی کری خمیم کہ جنازی من ولا مکوا بخن ولا مغول زخل خدای نیم منی کری دارا توی کتوتا او یازل دعو مغفرت دعو کنو بخمینا ما تخلون كي مكوى دعاء او يا زلوتي الله ويبخي الله ويني بخم ما تخلوني كي موايا نزق خلية من الكلمين دا جنازي ما عندنا خلية من الكلمين وزدار خلية كاري كي بخي وكني بخي زقو بدعاء كما نزما دعاء دا دفع حق فايدة من دا ندا دفع فايدة نرسي او نور خلقو تزما دا دعاء بفايدة ارسي زكي دفع دعاء كما تو دبی فیدا نور و خلق ترشی دتا فیدا نرشی واقعی دی سوالی دی سخ ظلمون کلی او بدی رد خبر کلی دی پیغمبر علیہ السلام پا بارا کی دی ری خفا کلو خو دردی سرک پیغمبر علیہ السلام جنازہ اکلا کمیزی ورکا لارے پی پوری کی دعای ورکا اکلا دی خلق بانی یک قسم اثرو شو کہ پیغمبر علیہ السلام تا خلیہ سمرخ کل اخلاق ورکلی سمرخ صبری والا ورکلی کہ دے دمر ظالم بدماش سروم دار خیگلے کی تو دیر زیاد خلق دا پیغمبر علیہ السلام پا دے کل اخلاق کرم مسلمان آنشو یہ روایت کری کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ اللہ فرمائی کہ ان تستغفر لهم سبعین مرتا کتوتا او یا زلد مغفرت دعاو کی فلن یغفر اللہ لهم اللہ بخینا پیغمبر علیہ السلام وی کہ ما تپکوی کہ دا او یا کرتا نا پا زیادی بخینا ما بوتا زیادا دعا کروا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بغض کئی نا دا اللہ دا رضا رفارا بغض کئی دے منافق سران دے طرف تا گوری چی دے خود اخدے دشمن لے تا پیغمبر دشمن لے نو ولی و تا دعا کے یا جنازہ کے آخر کہ اللہ پاس آیاتی نرو لے گے دیکھو نا دا جنازہ پیغمبر علیہ السلام اکرا خود دے نا پس کبل منافق مرشی نالے سر بسکے جنازہ بے کے تا اللہ منے کر بے بیا بنے کے ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره الله ايات رولين ولا تصل على احد منهم منذ جنازه مكو قديمان مات في مرشي ابدا شرهم يا بلا منافق او كافر جنازه نتي ولا تقم على قبره او قبر سيم مودريغا دینا پس پیغمبر علیہ السلام دا منافق جنازہ نہ رکھے پیغمبر علیہ السلام دل دا کمیس ولی ور کرے اللہ غیرتی دے او دا اللہ رسول غیرتی دے دا چا بدل پا زن پری دینا دا بدل پا غزا کے چی دا مکیرہ کافران اولی وی شقیت شو دا پیغمبر علیہ السلام ترو عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اغم پا کافروں کے قیدی دا غلو دغه وخت کښې د هغه په تن کمیس نو نو صحابه کرامو سره داسې کمیس نو چې په هغه پوره وي ځکه عباس رضی الله تعالی عنه تندرس غټ پټ و د چا کمیس پرې برابرېده نه بدن مضبوط او لڑو مو نو دا سر وڑو وڑو خلق و کمیسون پر نبرابر ایدن نو دا دے عبداللہ ابن عبی کمیس پر برابر انو دول اغساب پل کمیس ورکلو نو پیغمبر علیہ السلام ولا بدل خلاصی پل کمیس ولا زکا ورکلو بدل ایوان خلاص کردی او دا جنازہ چی ولی کئی یا پا بدل ولا لار پوری کئی او دعا و تکی نو دے دا دی زوی خاطر دی چی غزوی کرم اومنو زوی کرم اومنو نو دا اغد خاطرہ پیغمبر علیہ السلام و تدا نور احسانات کری استغفر لهم او لا تستغفر لهم کچری تبخن دا پارا اغواری یا دا بید پارا اغواری یا بید پارا بخن نغواری استغفر لهم کلی منافقان لبخن اغواری او لا تستغفر لهم یا دیر پارا بخن نغواری دا دوار خبری دا دی پا حق کی برابر دی ان تستغفر لهم سبعین مرتن کچری دوی دا پارت او یاد لبخن اغواری فلن یغفر الله لهم بالکل اللہ بھی بخینا ذالک بانہم کفروا باللہ دا پدے وجہ بانے کہ بے شک بھی کفر کرنے پا اللہ بانے ورسول یہ دا اللہ پا رسول اللہ نمنکر دا اللہ دا رسول نمنکر واللہ لا یہد القوم الفاسقین او اللہ ہدایت نکی قوم دنا فرمانتا فاسقانتا اللہ بخن نکی سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين